гаворыць радыё Свабода. Наступная старонка нашай праграмы — форум беларускага замежжа. Кіраўнік Беларусі заявіў, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі, будаўніцтва і свінагадоўля будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, абяцае Александр Лукашэнка. Дакладна не было акрэслена, што прэзідэнт разумее пад еўрапейскім узроўнем эканамічнага і сацыяльнага дабрабыту. У беларусаў, якія жывуць у заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што апрача часу і мадэрнізаванай свінагадоўлі ды будаўніцтва спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў? Гэтае пытанне абмяркоўвае форум беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Удзельнікі гэтага форума беларускага замежжа — беларусы з развітых дэмакратычных краін Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США. Што азначае высокі ўзровень жыцця, колькі часу і што, акрамя часу, яшчэ спатрэбіцца Беларусі для яго дасягнення? Тэма, на якую разважаюць беларусы замежжа пасля выказванняў прэзідэнта Беларусі аб хуткіх зменах у краіне. Кіраўнік Беларусі ўпэўнены, што праз некалькі гадоў у краіне будзе пабудаванае жыццё як у Еўропе. Беларуская сельская гаспадарка будзе даведзеная да стандарту сусветнага ўзроўню, так заявіў Александр Лукашэнка пасля наведавання ў жніўні свінакомплексу беларуска-дацкага прадпрыемства «Белдан». Прэзідэнт Беларусі таксама падкрэсліў, што да 1 студзеня 2010 года поўнасцю на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Цытую: «З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы іншыя напрамкі», так сказаў Александр Лукашэнка. У часе размову з беларусамі замежжа, якія, так бы мовіць, ужо жывуць у той самай Еўропе, абяцанай кіраўніком Беларусі праз некалькі гадоў сваім суайчыннікам, я даведалася пра іх рэакцыю на такую аптымістычную заяву. Мне было б цікава даведацца, што на самой справе меў на ўвазе Лукашэнка, калі казаў, што будзем жыць як еўрапейцы ў 2011 годзе. Лявон Садоўскі жыве ў Фінляндыі каля 7 гадоў. Сапраўды, кіраўнік Беларусі не патлумачыў падрабязна, што ён меў на ўвазе, кажучы «жыць як у Еўропе». А вось, жывучы ў адной з еўрапейскіх краін, што можна вызначыць як еўрапейскі лад жыцця? Мяркую, што чалавечая годнасць адносіна да чалавека — то аснова, чаго дабіліся еўрапейцы, у прыватнасці фіны. Павага адзін да аднаго і, першую чаргу, павага да цябе і да ўлады, якую ты сам выбіраў і выбрала грамадства. У нас жа совсем па-іншаму ставіцца да ўлады, таму што мы не выбіраем, мы не паважаем. Калі няма годнасці, то і адсюль пачынаецца хабар адзін аднаму. І на гэтым будуецца карупцыя. Тут у Фінляндыі карупцыі ўвогуле няма. Тут чалавек не можа ўявіць, як даць хабар ці ўзяць хабар. Гэта меркаванне з Фінляндыі. Ганна вучыцца ў Швецыі. Ці магчыма праз некалькі гадоў зрабіць жыццё ў Беларусі як у Еўропе? Тут усё папросту іначай працуе, іначай дзейнічае. Гэта немагчыма зрабіць прымусова і хутка, мяркуе Ганна. Мне кажется, как-то все-таки, даже если поменяется вот если экономический уровень, то все, как-то менталитет людей, он все равно другой. У нас нет системы какой-то, как-то все работает не так, как должно. Я все время говорю, что в Швеции все для народа, все для людей, а у нас все против как-то. Я просто не уверена, что это будет работать. Даже если нас как-то вот насадят всю эту новую систему, я не уверена, что наши люди как-то смогут все это принять. Это по-другому все работает. Некалькі гадоў для таго, каб грамадства зрабілася еўрапейскім, гэта дакладна недастаткова, паводле беларускай студэнткі са Стакгольму. Мне кажется, точно будет мало, чтобы перестроиться, как люди мыслят, или как-то, ну, по-другому относиться просто. Не знаю, может, по крайней мере, 10, может, не знаю, каких-то гадать. Мне как-то почему-то даже не представляется, что мы когда-нибудь до этого сможем дойти. Мне кажется, очень много лет. Паводле пэўных вызначэнняў, напрыклад, геаграфічных, Беларусь і цяпер у Еўропе. Але пад еўрапейскім ладам жыцця звычайна разумеецца ўзровень развітых заходніх краінаў, якога ў Беларусі цяпер няма. Але гэта не толькі пытанне новых тэхналогій, грошаў і часу. Калі казаць пра краіны паўночнай Еўропы асабліва, то гэта азначае і высокі ўзровень сацыяльнай абароненасці, і павагу працадаўцаў да работнікаў, нагадвае Лявон Садоўскі з Фінляндыі. Напрыклад, звышурочная праца не толькі аплочваецца тут удвая, але калі работнікі працуюць у выходныя, кіраўнік можа падрыхтаваць для іх бясплатны сняданак, каб выказаць ім сваю павагу. Мы размаўлялі са спадаром Лявонам у выходны дзень. Яго жонка ў гэты дзень працавала. Вось ён і распавёў пра гэты прыклад жыцця, як у Еўропе, паводле Фінляндыі. Тут па законе, калі чалавек адпрацоўвае ў выходныя дні ці застаецца на сверхурочную працу, то выплачваецца 50%, а потым 100% надбаўкі. То закон, закон працуе. Тут няма такога, каб папрасілі, от трэба заводу, трэба начальніку ці каму. Тут працуе закон і все это дзейнічае. Але ж сам дырэктар гэтага прадпрыемства, дзе працуе жонка, сам прыгатаваў сніданак бясплатны для тых, хто выйшаў на працу. Тут людзі цэняць і працадаўца цэніць працаўніка свайго. Вот чым справа. І яшчэ адзін аспект сацыяльнага жыцця па-еўрапейску – шпіталь. Меня уразило в шпитале не только леки, не только, например, методология лечения, а относины и санитарок, и медичных сестер, и лекарей. Тут, например, медсестра подходит 5-7 раз за ночь. Раз два дня меняют тебе вопротку и постельную. И люди есть неподъемные, с великим весом, а лишь раз каждые два дня их тягают у душ, мыют, переворачивают, и все меняется. Я имел досвид, у меня батька в Минску лежал с инсультом. Я бачу, як адносяцца да хворых, якія ўмовы, якія адносіны. Без хабару да санітаркі не падыдзе, а тут вельмі жорстка з гэтым. Лявон Садоўскі таксама нагадаў і пра адрозную ад беларускай сітуацыю з крадзяжамі на прадпрыемствах. Гэта толькі частка адрозніванняў, толькі частка адметнасцяў. Так што патрэбна для Беларусі, каб жыць у Еўропі, і колькі часу спатрэбіцца для дасягнення гэткага ўзроўню? Я мяркую, што нават унедрыць дацкую тэхналогію па вырашчванню свіней на Беларусі, то шкварка смачней не стане, таму што трэба, каб чалавек быў свабодны. Вы слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Беларусы з Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США разважаюць, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў. Перадачу вядзе Таццяна Попла. Пра тое, што Беларусь праз некалькі гадоў будзе жыць, як у Еўропе, заявіў кіраўнік краіны. Першымі дасягнуць еўрапейскага ўзроўню, паводле прэзідэнта, свінагадоўлі і будаўніцтва. Пасля, цытую, з 2011 году мы будзем жыць, як у Еўропе, падцягнуўшы і іншыя напрамкі. Так сказаў Александр Лукашэнка. Беларусы замежжа выказваюць свае меркаванні адносна таго, што трэба для пабудовы жыцця, як у Еўропе. Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі. Ну, па-першае, чаго пачалося будаўніцтва, гэта падзел улады на законадаўчую, судовую і выканаўчую. Гэта ёсць падмурак любой дзяржавы. Не можна пачаць будаваць хату з даху ці са сцену, яе трэба будаваць падмурку. Калі гэты падмурак будзе добры, тады і краіна будзе будавацца ў добрым накірунку. Калі падмурка не зрабіць, то колькі пастаноў ці указаў не прымеш, все роўна жыццё не наладзіцца. Таму што б я хацеў, каб гэты падзел уладаў быў зроблены спачатку, а тады на гэтай аснове будавалася б усё астатняе жыццё. І тады і прадпрымальніцтва пайшло ў добрым накірунку. Еўрапейскія краіны будавалі сваё цяперашняе жыццё дакладна не цягам некалькіх гадоў, адзначае Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі. Напрыклад, у Вялікай Брытаніі, каб пабудаваць дэмакратычную дзяржаву і дасягнуць узроўня жыцця, які маюць зараз грамадзяне Брытаніі, краіна прайшла шлях прыкладна каля 1000 гадоў. Гэта ўсё пачалося яшчэ з акупацыі Рымскай імперыі, калі былі закладзены першыя асновы грамадзянскай супольнасці на брытанскай выспе. Тады рымляне прынеслі падзел уладаў, судовую, выканаўчую і заканадаўчую. Таго часу быў закладзены падмурак таго, што мае Брытанія зараз. Калі і якім чынам можа быць пабудаванае жыццё, як у Еўропе, для Беларусі? Пытанне не столькі ў тэрмінах, колькі ва умовах для развіцця сярэдняга і дробнага бізнеса, лічыць Алекс з Канады. Прежде всего, трэба быць адкрытыя все граніцы і трэба адменіць режим візавы, который асложняет паездкі бізнесменам, турыстам для візітов і для развіцця бізнеса. Если президент Лукашенко до 2011 года делает какие-то соответствующие соглашения с Евросоюзом, то в Беларусь пойдут инвестиции, будут открытые границы, тогда возможно жизнь как в Европе. Что имеется в виду? Это больше конкуренция, это удар по бюрократии, безусловно, будет. Это означает также перепрофилирование многих белорусских предприятий с тем, чтобы они стали конкурентоспособными с западными партнерами. И, другими словами, надо развивать мелкий или средний бизнес, тогда и жизнь будет как в Европе. Што з'яўляецца вызначальным на гэтым шляху да еўрапейскасці? Яўген Мурашка з Нямеччыны кажа, што асаблівасць еўрапейскіх краін – павага да сваіх нацыянальных каштоўнасцяў, да карэннага насельніцтва краіны. Пачатку ідёт інтарэсы карэнной нацыі. Спачатку, потом всё астатніе. І тады народ в любым выпадку будзіць бараніць сваю незалежнасць. И он действительно никому не даст ганьбить гонор своей краины, ни на каким узровню. Только при этих умовах. А у нас все наоборот. Что пропоновать народу, если он загонит в своей краине? Так белорус что? Куды сейчас его сейчас поднимать на какие деньги? И он не поднимется, потому что он не ведает за что, за какие каштовности. Бо у него эти каштовности в уголе нет. Ему видовочно, что ти россиец, какой-нибудь бельгиец, ему все равно, потому что у него особистого ничего нема. Европейскость Беларуси может будоваться только на уласных национальных каштовностях, меркуя Евген Мурашко с Немирчины. На мой погляд, у нас свои исторические приклады. Есть у нас минувшина и белорусский народ с великим потенциалом, и мы здольны сами побудовать свой добробыт сами. Треба обновлять свое громадство, будовать Беларусь национальную державу, дать возможность народу ощутить себе вольным в своих думках, в своих денег, в своих марах. Ці магчыма, што праз некалькі гадоў, як упэўнены кіраўнік Беларусі, жыццё там дасягне ўзроўню развітых еўрапейскіх краін? Юрас Зянкович з США. Як мне падаецца, для большасці людзей, калі яны гавораць, што жыць як Еўропе, яны маюць у першую чаргу на ўвазе ўзровень жыцця. Для Беларусі дасягнуць ўзроўню жыцця як Еўропе да 2019 года проста немагчыма. Дзеля гэтага патрэбна прававая дзяржава і свабода прадпрымальніцтва, чаго ў нас няма і наўрад ці будзе ў бліжэйшым часе. На маю думку, правільны адказ такі, не пры гэтай уладзе. Так мяркуе Юрас Зянкович, які цяпер жыве ў США. Вы можаце дадаць свае меркаванні, далучыцца да форума беларускага замежжа са сваімі заўвагамі і панаваць свае тэмы. Кантакты ды іншая інфармацыя на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Форум беларускага замежжа». Беларусы з Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США абмяркоўвалі, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў, які, паводле Александра Лукашэнкі, Беларусь пабудуе праз некалькі гадоў. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.